asharata ayyam manam li nga xamantene mom moy mbeureuk li ci gëna tuuti mu li ci gëna neew moy ñetti fan amma li nga xamne moy li ci gëna bari mom moy fukki fan waya hadith bobu comme niñ ko waxe won ci jotay bi wessu dafa daif manam hadith la bo xamantene nek lu wër ku melni al imam al hafiz ibn hajar al asqalani ak al imam al hafiz imam az-zaylai manam az-zaylai ci nasbur raya ak ki nga xamantene mom moy ibnul jawzi ci al-ilal al-mutanahiya rahmatullahi alayhim ñom ñep wax nañ ne hadith bobu nekul hadith bo xamantene bu wër la manam hadith bu daif la te borom xam xam hadith rahmatullahi alayhim dañu depp ci na hadith bobu nekul lu wër motax kon fofu lolu mom moy manam kon ñom lolu mo nekkon sen dalil wa ma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahimahumullahu ta'ala ak hanabila yi di nga xamantene mom lañ adni bisla ak gud ak beccik manam bisla ak guddem manam muy 24 heures yu mat ñom dañu tektelo ci li nga xamantene mom la ñenn borom manam mom la ñi ñenn borom xam xam yi wax rahimahumullahu ta'ala manam ci ñi nga xamne ñom ñoy ñu jekk ñi manam ñi ñom ñi ñu gis nañu ku gis mbeureugam ben fan manam gudde ak beccik niki nonu gis ni manam ñu tektelo dal ci li ñu gis ñom ci ne luy gëna neew li nga xamne mom xam nañ ko ci ne ki gis nako ci mbeureuk mom moy gudd ak beccik manam hein voilà par experience ne comme nak comme que lolu amna mu nek ay wax yo xamantene dañ ko toxal jele ko ci ay manam borom xam xam ak ay imam rahmatullah alayhim ci salafi ñu ne kon nak li mom moy tektele ci anam gu leer ci ne kon nak li mom moy li gisaguñu lu ko gëna tuuti kon li mom moy mbeureuk li gëna tuuti ci mbeureuk amma maliki ak zahiri rahmatullah ta'ala dañ ne ah comme que nak manam li nga xamantene moy masala bobu manam dafa nek lo xamantene dañ ko soxla wolu bare bare ci walu sharia bi te amul fenn fo xamantene alquran rot na ci niki nonu amul fenn fo xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ne li mom moy li gëna neew ci li nga xamne mom lañuy gis mbeureuk manam andak soxla manam le fait que mu nek ci am bok ci momul balway bok ci li nga xamantene dañ ko yagga soxla ci suñu diine ji manam kon niki nonu manam atté yi nga xamné ño ci aju dañoo bari té yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wutaluko teunk lolu day tek télé ci anam gu lèr ci né manam kon amul ben teunk buñ ko wara mëna wutal lolu mom motax wax joju nek li nga xamantene moy li gëna dëgër insha Allah légui nak kon koku manam légui mu daal di dess laaj bi moy koku nga xamantene nak mom day doga tambali ci gis mbeureugam manam ñu daal di xol ndax amna téxantal ci gogu wal manam ndax bu fekkete da dafa gis jurom ci jurom ñentelu fat ci manam jurom ñentelu at bi loolu lañ la waxon waxon nañ ne la loolu moy li gëna deugar insha Allah legi nak tekantal bi moy li insha Allah itam manam mom moy li jumhurul ulama li upp ci borom xam xam yi rahimahumullah te ñom ñoy maliki yeyi ak shafi'i yeyi ak hanabila yi rahmatullah ala al jami' ñom dañuy wax ne manam ni jurom ñenti at moy at yi gëna neew ci li nga xamantene mom lañu gis mbeureuk té ñom ñu ko tek comme li nga xamantene mom lañ ko waxawon ci asar manam wax joju nek ci sunan al bayhaqi niki nonu mi ngi ci musnadu imam ahmad rahimahullahu ak yeneeni téré ya aisha radhiyallahu ta'ala anha na idha balagat as-sabiyyah 9 sinin fa hiya mar'a manam juroom ñeenti at dal bu ko xalé bu jigen bi amé légui nak jigen ju mat la manam lolou mom moy kon legui day dal di meuna gis mbeureugam niki nono ki nga xamantene mom moy imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamantene nono lako imam abu ishaq ash-shayrazi ak imam an-nawawi ak ñeneen rahmatullahi alayhim tokhale jele ko ci mom manam dafa wax na li geuna gatt li geuna tuuti li nga xamantene ñom lay gis manam ajala man ra'aytu manam li geuna teel limay gis ño xamantene ñom taxé deena dañuy gis mbeureug moy nisa tihama mom moy jigen yi nga xamne ñom ñoo dekk ci tihama te mom moy hijaz manam dekk yu tang yi arabie saoudite ak yu mel non ndax te li nga xamantene mom lañu xam mom moy jigen jo xam manam jigen yi dekk ci dekk yu tang yi ñoy gëna gaaw gis mbeureuk jigen yi nga xamantene ñom ñoo dekk ci dekk yu seddi manam ci kaw lolu kon imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala mom limu gis mu ne moy ñoñu ñoo gëna gaaw ci gis mbeureuk manam ñom dañuy gis mbeureuk mu ni ci tisa ci neena ci juroom ñenti fan ci juroom ñenti at mu daadi wax ne ra'aytu jaddatan la 21 sana gis na sax ben mam bo xamantene ñaar fukki at ak ben la am manam ñaar fukki at ak ben la nekké mam manam mom moy dafa am waaw manam ah kon manam mom dafa ci gis dafa gis mbeureuf juroom ñentelu at bi niki nonu bi mu démé mu daade sey mu daade am doom ju jigen bi doom ju jigen ji démé ba am juroom ñentelu at mom itam mu daade sey daade am doom manam bu boba nak manam ci té manam bu boba mu daade am li nga xamantene mom moy ñaar fukki at ak ben manam mu daadi nek manam doom ju judd manam jigen ju eumbon manam daadi am doom bu ko defé kele mom daadi nek mam ci ñaar fukkelu at ak ben manam lool moy li gëna tuuti li nga xamantene mom la gis imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala neena nak munef na gis ne manam borom xam xam rahimahumullahu ta'ala ñu melni ñom imam al-haramayn ñu melni ñom imam al-ghazali ak yeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim manam ñom dañuy wax ne li nga xamantene meureuf nako gis ci xel moy nit mën na nek mam ci fukki at ak juroom ñent manam moy day fekk ne mom day am juroom ñent at fekk jigen la manam ji jamono ji muy gisee mbeureuk ñu daldi koy maye ci saasi mu daldi eumbu ci bis bobu manam su eumbe ci bis bobu mu daldi jur doom ci juroom benn wër mom moy duré bi nga xamantene moy bi gëna tuuti biñu mëna eumb nit manam bu duré doom ci juroom ñent ci juroom benn wër wi doom joju judd bi muy am juroom ñenti atte mu nek jigen mom itam mu daade manam li dalon mam ja dal ko exactement bu boba fukki at ak juroom ñent nit ke dana nek mam lolu moy li geuna gatt li nga xamantene mom lañuy meuna gis manam lolu ci xel manam xel mën na yanu lolu li bi nga xamne nak mom la Imam Ash-Shafi neena mom limu gis nak li geuna gatt mom moy ñaar fukki at ak ben daadi nek mam kon nak legi li nga xamantene dal manam lolu bu boba kon jurom ñenti at yi lolu moy li gëna tuuti and ak ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme ne mu nekke ci sahihu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala manam dafa takkon yaay aisha radiyallahu ta'ala anha ci jubimu amé jurom ben at legi nak bimu amé jurom ñenti at ci la ko indi ci kër gi manam mu daal di ñew sey ci bir kër gi lolu tamit day tektele ne kon manam at yoy mom moy at yi nga xamantene manam loy li gëna neew ci li jigen mëna gis mbeureugam légui bu boba nak day daadi mëna nek nak jigen ju mat seuk légui nak am ma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiya rahimahumullahu ta'ala dañu wuté ak borom xam xam yu manam li ëpp ci borom xam xam rahimahumullahu ci bobu masala ñu daali gis ne li gëna neew ci li nga xamne mom lañuy gis mbeureug mom moy juroom ñaari at nenañ manam moy juroom ñaari at moy li gëna neew ci li ñu mëna gisee mbeureug manam lolou woute bi ana lan lay tek insha allah taala dinañu ci ñew manam ñom dañu wax ne su fekente ne jigen yegg na ci juroom ñaari at mu daal di gis deret joju mu gis dañuy japp ne mbeureug la ndax li gëna neew moy mëneuf nako gis ci mbeureug manam mëneuf nako gis ci juroom ñaare manam ci juroom ñaaralu at bi ñu daal di tek te lo ci li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ne digel leen seen doomi buñu amé juroom ñaari at digel na leen ñuy julli manam ñu ne kon loolu limi tekki moy kon mën nañu majeur fekk am nañ juroom ñaari at waye li nga xamantene mom lañ leen di tontu rahmatullahi alayhim moy dañ ni leen nañ leen door su fekkante na am nañ fukki at kon loolu moy wone ni kon manam kon fekk dooru guñ leen manam fekk mënu guñ leen door amana dafa fekk ne manam gisugu manam mataguñu te li ëpp ci jigi ci manam loolu day wone rek ne juroom ñaari at danañu ragne gu leer loolu rek lañu mëna jàngé li gëna kawé liñ mëna jàngé ci bobu hadith waye kon nak bu boba woute bi ana lan lay jariñ manam woute bi limi jariñ moy su fekente na da nga ni juroom ñent at faaw jigen di gis ko dogu meuna gis mbeureuk mom moy tay su fekente na dafa am juroom ñaari at tay suñu jappé jigen jo xamantene masalan dafa am juroom ñaari at wala juroom ñetti at 8 ans rek da di gis ben deret du gemé ci mom su fekente na li ëpp ci borom xam xam yi la rahmatullah alayhim te waxon nañ ni la lolu moy li deugar ci bobu masalat insha allah manam moy kon koku li nga xamantene mom lay gis bu boba ken du ko tuddé mbeureuk koku bu boba dañ koy tuddé ben ci ñaari turi amma ñi nga xamantene ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahmalahu ta'ala te ñoy ñu upp ci shafi'iyye ak ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmalahu ta'ala ci bika ñom dañ koy daal di tuddé manam li nga xamne mom moy istihaba mom moy jorngel manam moy deret jo xamantene deret du deret mbeureuk way du ko nuru waye nak duñu bokku até manam lool manam mom lañ koy tuddé amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki yi rahmuhumullahu ta'ala ak wolo ci shafi'iyye ku melni imam al-haramayn rahmatullah alayhim ñom boba dañuy wax ne dañu wax ne kon koku damu fasad lay tuddu manam deret gu yaqulu tuddu manam kon bu boba lolou manam ala kulli hal nak art bi ben la ndax kenn du waral ci kaw ndaw soso ne bu boba def nuko tudde ne dafa gis mbeureuk ci kaw lolou ci bu boba kenn du ko julli lo ci kaw lolou manam kenn du nek majeur ci kaw lolou niki nonu tamit manam duñ ci meuna continuer manam dal ala kulli hal munuñu tek ci kawam ben até bo xamantene def nako tek ci até ko xamantene dafa gis mbeureuk manam tay masalan koku tay su fekenteene dafa japp manam ba para tir kamilu alquran bu boba kenn du wax ne li nga xamantene def nako ayna manam niki nonu tay bu fekenteene julli ne kenn du ne ko yow li nga warona def du baax li nga def du ni waye nak batay kenn du wax ne tamit majeur na ndax jurom ñetti at nekul at yo xamantene def meene metier gisse mbeureuk lolou bu fekenteene li geun manam da nga wax waxu jumhur te ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabila rahimahumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye rahimahumullah ta'ala ñom jigen joju am jurom ñetti at dañuy daal japp ne kon limu gis mom lolou mbeureuk la ndax ñom ci jurom ñaari at rek lañu ajjon mbir mi li moy tekantal bi nga xamantene mom mo ci aju li mom moy wute bi manam li nga xamantene mom mo ci aju ci ay taate legui nak maliki rahmatullah alayhim daal ut ay tekantal yo xamantene def nañ ko ci bi mas'ala ndax ñom dañu wax ne su fekkete ni jigen ji dafa am jurom ñenti at doga daal gis mbeureuk manam bu boba fokk ñu laaj ko jigen ñu mag ñi nga xamne yag nañu gis mbeureuk ñom ñi nga xamne am nañu experience te xam nañu baax bu baax mbir mi ana lan la ñoñu lañuy laaj li nga xamantene mom mo aju ci mbeureuk ci deret joju est ce mbeureuk la wala du mbeureuk bu boba su fekente ne niki nonu jigen ji am fukki at nonu la maye nak bu deme ba am fukki at ak ñet bu boba kel dot laagati manam bu fekente ne jigen ji gis na fukki at ak ñet rek ci saasi dañuy japp ne kon ki li nga xamantene mom la gis mbeureuk la manam bu boba kon bu boba budul lolu dañuy manam sudul lolu rek manam kon digeunte jurom ñenti at ba fukki at ak ñet dañuy daal di gis ne kon ki li nga xamantene mom la gis mbeureuk la manam ci kaw ñi nga xamne ñoy jigen ñi sédé ko jigen ñu mag ñi sédé ko wala bok ñi nga xamantene ñom ñoy médecin yi manam médecin yu jigen ñi tax ñuy wax ndax médecin yi goor yi mom li nga xamne mom lañu xam moy dafa haram ci ñuy xol manam di yitté wo miru jigen ñi ak ñu jëm ci ñom manam bor kon bu boba kon lool mom moy tekantal bi nga xamne mom la suñu borom xam xam yi manam borom xam xam maliki rahmatullah alayhi mom lañu def ci bobu mas'ala légi nak mu daldi dess fofu tamit benen manam benen laaj mom moy ndax jurom ñenti at yoyu ñu wax ginnaw bañu xamé ni mom moy li wër ci waxu borom xam xam yu rahimahumullah ci ne moy li gëna neew ci ñu gis ko mbeureuk manam li nga xamantene mom moy laaj bi moy ndax jurom ñenti at yoyu bu fekkentene dañoo gis manam ndax dañ ko acc ci dugg gi ngay dugg ci jurom ñenti at yi manam moy jigen ji amna légui jurom ñetti at yu mat mi ngi dugg nak legi ci jurom ñentelo at bi ndax ci loolu lañ ko at wala bok ci digg bi lañ ko at wala bok ci jeexital bi lañ ko at loolu manam woute la bu borom xam xam yi woute rahmatullah alayhim way li nga xamantene mom moy li ci gëna deugar insha Allah te moy li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim gëna saxal ci manam ngir yi nga xamantene mom lañu tuddoon ne ñom ño wax wax joju te loolu moy li gëna deugar tamit insha Allah manam moy di jurom ñenti at yi fokk mu mat seuk ba nga xamantene nak legui dafa wara dugg ci kelo at bi kok lañu mëna tek ci mom atté ne kok nak day tambalé di gis mbeureuk legui nak ci kaw loolu muradu dess tamit benen tekantal bo xamantene ayul ñu gisale ko ci mom moy ne manam at yu mujjii manam fan la manam jigeen mëna gisé manam ba fan lañ manam ndax amna durée waxon nañ ni amna durée bi nga xamne mom moy bu mujju ci fi nga xamantene ci li nga xamne mom la jigen di gis manam meuna gis mbeureugam manam moy mak bu fekenteene day gis mbeureug ndax day gis mbeureug ba kérok muy genn aduna ba kérok muy am témèr at wala témèr at ak fan wèr ndax koku manam meunef na imagine ni koku day gis mbeureug waw wala det tay buñu gissone tay ben magget bo xamantene témèr at la am ñu daldi xol muy gis deret est ce que dañuy meuna att ni ki limu gis mbeureug la waaw wala deet bu fekkentene dañ ni dedet lolou du gis mbeureuk ana kon yat at moy at yi nga xamantene faaw jigen ji warul dépasser at yoyu ci dogu meune ñu ne meune ki gis na mbeureuk bu boba dañ nan la waxon nañ la ne la li wër ci bobu wax moy li borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax ci bobu mas'ala té mom modi juroom fukki at ak juroom fukki at ak japp juroom fukki at ak juroom li gëna sax moy ni juroom fukki at ak juroom sax mom moy li gëna sax ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah té loolu mom moy waxu ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi hanabila yi bok hanabila yi rahmatullah alayhim ñom loolu lañu wax am ak ñi nga xamantene tamit ñom ñoy hanafi yi tam rahimahumullah ta'ala ñom tamit loolu lañu saxal waye dañ ci dañ ne ñom manam ñom tamit juroom manam ñoy hanafi yi ak hanabila yi ñom dañ ne juroom fukki at ak juroom moy li gëna neew li nga xamne mom la manam moy li gëna sori li nga xamne mom la jigen di gis mbeureuk lool moy li gëna deugar insha allah manam moy 55 ans bepp jigen bo xamantene yegg na fa ba matal ko seuk bu fekkentene gisat na deret joju dootu ñuko jappé ti ni mbeureuk la am ma ñi nga xamantene te lool manam ci aada lool moy li nga xamantene mom la ñu gis ndax waxon nañ la la masala yi nga xamne ñom ñoo aaju ci walu mbeureug lu ci ëpp dafa téggu ci walu aada rawati na yu melni manam kon bu boba kon jigen ji su gisé buñu wéso juroom fukki at ak juroom li nga xamantene loolu lañuy gis manam boba dootul mbeureug waye nak suñu borom xam xam yi man ci nam maliki rahmatullahi alayhim dañ ko wutal ay téxantal ñom dañ ñu né juroom fukki at mën na baña gisati mbeureug waye kon waye nak bu fekkentene yegg na ci juroom fukki at muy gis deret batay booba dañuy laaj médecin ndax ki li nga manam moy jigen ñi motax ñuy wax ndax ki limi gis mbeureug la waaw wala deet su fekkante ni dañu sédé ni ki limi gis mbeureug la batay ñu daal di japp ne kon mi ngi gis mbeureug booba dérèb jodi du ko day continue diko téré julli diko téré wor et cetera ak bolem att yi nga xamantene waxon nañ ni yoy ñom ño ci aju bi ñuy ubbi buntu bi niki nonu tamit manam bu fekkante ni dem na ba ag juroom fukk at ak juroom booba manam li nga xamantene manam mom booba itam day daal di nek ko xamantene day meuna dogu xol mom ba xam limuy gis mom ci bopam moy meuna atewo xol ba xam mom limuy gis deral la mbeureug la wala deet wala du lol am ma fu fekkentene yegg na nak ci juroom ñaar fukki at manam 70 ans dañuy dogu ci ne limuy gis lolou dootul mbeureug lolou moy tekantal bi nga xamantene mom lañ ci suñu borom xam xam yu def rahimahumullah amma nak ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye rahimahumullah ñom dañu wax ne lolu amul durée manam jigen ji ma dama mi ngi dund kon ci kaw lolu manam ñom dañ ni 62 ans juroom benn fukki at ak ñaar moy li ëpp ci jigen ñi buñu fa yeggé mom dañuy dogu ci ne dootu ñu gisati mbeureuk waye nak du tum ranké te duñu wacc kenn ci mom att yi nga xamantene mom la mbeureuk di téggu ci kaw jigen ji bu fekkante nak gis nañ ko muy continuer giiru dundam di gis mbeureuk manam bu boba ñun duñu ko teggel wax joju nak wax ju deugër la ci boko xolé ci walum atam xel waye nak buñu xolaté deug mbir mi dañuy gis né manam loolu dérat joju nga xamantene mom la jigen ji di gis bu wéso juroom fukki at ak juroom manam li nga xamantene mom lay gëna nuru mom moy ni fébar rek la bu boba kon bu boba dañ koy daal di yobbu ci deret gi nga xamne mom lañu tuddé dama du fasadun wa illa manam moy deret gi nga xamne deret yaqula te deret febar la manam kon bu boba ci loolu lañ koy yobbu ci ñi nga xamantene ñoom ñoko koy tuddé ku melne manam ñenn ci shafi'iyye ak suñu borom xam xam ya manam malikiyye rahmatullahi alayhim ñoom bu boba li nga xamantene mom lañuy wax mom moy loolu deret febar la waye rek manam yi borom yenen ni wax rahmatullahi alayhim mom moy istihada la manam mom moy deret dor ngel la kon bu boba ala kulli halin atte bi ben la tour bi rek mom mo wute legi tamit mu dadi dess fofu tamit benen manam kon manam lol manam kon legi ñu dadi delu ci wat ci ki nga xamantene moy al mubtadaa manam moy ki nga xamantene dafa tambali tay doga gis mbeureugam manam bu boba tay bu fekkentene daño japp ne amul ben durée légi nañu jël atté bi tek ko ci né koku amul bénn durée bo xamanténé fofu luñu mëna tambalé manam wax ji manam tay bu fekkénténé kon jigen ji bu boba su démé ba am juroom ñent at bañu gis né li mbeureug la manam tay bis ni mu koy gissé rek dañuy daalu mëna atté ni ko nak légui tay kon nak arrêtel bu julli niki nonu tam dañ nan ko tamit bu fekkénténé wër koor ci lañ nek dañ nan ko dogal bu wor niki nonu bu laalat kamilu alquran bi te bu jang alquran ci diire bi nga xamne mom ngay gis sa mbeureug bi manam ak yenen atte yi nga xamantene mom mo ci aju niki non legi nak bu boba ñu daal di koy continuer ñu daal koy baye xel yen amna atte yo xamne dinañu ci ñew insha allah taala buñu yexé ci hadith yi nga xamantene mom moy hadith ya aisha radiyallahu taala anha yi nga xamantene manam ben hadith la en fait waye manam mom moy jur kar manam ñen fukkel hadith be jurom ba ñen fukkel hadith ak jurom ñaar insha allah taala wala ba ñen fukkel hadith bi ak jurom wa ak jurom ñet manam kon bu manam kon bu boba insha allah taala yoy atay yoy dinañu ko gis insha allah manam kon bu boba manam legui li nga xamantene manam mom lañ koy wax dañ nan ko kon togal bul julli bul wor legui nak bu ko defé mu daal di dem su fekenteene dafa def ben fan ak guddig manam ben fan ak gudde muy 24 heures daal di arrêté mu daal di gis li nga xamantene mom lañ wax alamatu tuhur moy man ndarga yi wanene lapna manam nan lañuy xamé ni lapna lolou waxon nañ la néna ñaari façon mom lañuy xamé ni jigen ji lapna lolou waxon nañ la ko japp manam boko takké ci ngay xamé ni kon jigen ji lapna moy lan bu ñëkk bi moy liñu wax al qafsatul bayda manam moy lool ndox mom nga xamantene ndox mo xamne day wéx la djégé couleuru xaaliss manam djuga couleur xaaliss bu wéx manam nonu lay mel manam wala bok li nga xamantene mom moy jigen di manam bu jëlé coton wala luñu wax wala morso tek ko ci peuyum bu fekenteene dootul gisati deret manam day gis mu wo kongu dootul gisati deret bu boba lolou mom dañuy japp ne bu boba nak lat na setna manam kon bu boba su fekenteene jigen di dafa gis mbeureuk tay manam fek amna jurum ñent at wala fukki at wala fukki at ak ñet dadi wala mu dem bu fukki at ak ñent muy doga gis mbeureugam dadi jek ñu ne ko acca legi kon nak bu boba dañ lay bayilo yep mu dadi dem fan bu jekk bi dem mu dadi gis ni mandarga bu wone ni mom setna boba amul ben leunt suñu gisé su démé ba ñettelu fan bi do ko gis amul ben leunt su fekente ni dem na ba ci juromélu fan bi mu do ko gis kok tam amul ben leunt amma su fekente ni dafa dem ba jurom ñetti fan bi tamit amul ben leunt bu démé ba fukki fan bi bu amul ben leunt ci li gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahmahumullah ndax waxon nañ ne la hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne fukki fan moy durée maximale biñu mëna gis mbeureuk su démé tay ba fukki fan ak ñett fukki fan ak ñent fukki fan ak jurom ba tay amul ben leunt jigen ji mën na gis fukki fan ak jurom mbeureuk waye nak tay su fekente ne manam ni mu gisee mbeureugum yoy pour la première fois mu jek rek dem bu fukki fan ak jurom ben booba nak dañuy daali dogu ci ne limu gis lepp du dootul mbeureuk ci kaw lolu nak ndax waxon nañ ne le durée maximale biñu meuna gis mbeureuk moy fukki fan ak jurom lolu waxon nañ lako té waxon nañ la li nga xamantene mo ci aji won ci manam mom moy fi nga xamantene mom lañu tekte lo won té mom moy fi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne dafa bind nit jinne ak nit ngir ñu jaamu ko tay mënul tokkon lu ëpp loolu manam ñu bañ ko jaamu niki nonu comme ti nga li nga xamantene mom la yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bu nekk ci sunu imam al-bayhaqi rahimahullah ta'ala ak ad-darqutni rahimahullah amna tamit yenen borom xam xam rahimahullah ta'ala yu taxal hadith bobu yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daadi wax ne tajlisu ihdakunna shatra umriha la tusalli wa la tasumu kenn ci yeen jigen ni mën na tok manam dana tok genn walu dundum du julli te du wor manam kon mom moy kon fukki fan ak jurum la meuna gis mbeureuk ci wéru ndax lañu xam moy ben yoon lañ koy gis ci li ëpp ci liñ koy gis moy ben yoon lañ koy gis ci wéru ci kaw loolu manam donte hadith bobu dafa daif borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo nañ ci na hadith bobu wërul waye dañuy jëfëndiko li nga xamantene mom moy matnu bi manam mom moy wax ji mu wax légi ci kaw lolu kon tay bu fekente ni jigen ji kon gis na lu upp fukki fan ak jurom mbeureug bi manam mu dem tay gis ko fukki fan ak jurom ben mu teew arrêté bu fukki fan be ak jurom ben dañuy daal di meuna dogu ci ne kon nak ah soxna ci li nga gis lepp nak dootul mbeureug de li nga gis lepp légi dañuy japp ne kon amna jorngel ci bir bu woma nak dañ koy dello ci ne ko est ce que xamé nga lolu lañ koy laaj manam ndaw ci su ñëwé daal ni man de ma ngi dogu gis sama mbeureug waye man dem ko gis pendant 16 jours est ce que lolu normal na boba da nga nan ko dedet lolu normalul li nga xamantene mom nga wara def mom moy da ngay daldi jël manam jurom fukki fan manam da ngay xol ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom nga xamantene dañoo at bir mi ci bis ne mom moy li gëna neew ñom dañ koy dello fof waye suñu borom xam xam yi rahmatullah alayhim man ci nam maliki yeey té lolou tamit moy li gëna deugër insha Allah taala mom moy daf ni da ngay dañuy xol ndax man na xamé dara ci té lool mom tamit moy waxu hanabila yi manam moy li gëna ciw ci waxu hanabila yi amna nak ci hanabila yi ñu wax li nga xamné mom la la wax sax waye li ci gëna ciw moy li rahmatullah alayhi manam li ñu wax mom moy dañuy né da ngay xol ndax juroom manam ndax par masalan tay bu né man tay dama gis nak juroom fan yu ñëk yépp sét na ni dérëj gi dafa ñuulo waye yenen fan yi ci def yépp dérëj gi dafa xonkon dañ nan ko kon nak da ngay japp ni juroomi fan mom moy li nga xamantene mom moy sa mbeureuk bu boba nak yenen fan yi ci def bu fekenteene da nga ci bayyi won wor da ngay dang koy manam dang koy da ngay fay wor bis yoy niki nonu tamit su fekenteene da nga bayyi won julli itam da ngay fay jour yoy ndax manam li nga xamne mom moy qaida bi moy la ibrata bizanil bayyinu khata'u la yu'tabaru deful bayyi xel bi zanni ci ndort gi nga xamantene al bayyinu lerna khata'uhu manam njumte gi nga xamantene mom mo ci nek ci kaw lolou tamit kon borom xam xam mi rahmatullahi alayhi lolou moy li nga xamne moy li gëna deugër ci li nga xamantene mom lañu wax insha Allah ta'ala ci bobu mas'ala manam legi nak kon bu boba jigen joju kon lolou lañ koy xollo manam moy bu boba kon nak mom day ragné ni nga xamantene mom lay ragné wé ay mbeureugum manam moy dañ koy daf koy ragné ci dérèt bi su fekenteene manam couleur manam niki nonu tamit meuneuf nako ragne we ci xet gi ndax comme ni nga xamantene nonu lañu la ko waxe won deretu mbeureug mom da fay faral di nek lo xamantene xet gi manam du neex manam day xassaw niki nonu manam yenen deret ji nak deret du normal mi du mel nonu niki nonu wala bok bu ne man munuma ko xamé tamit ci xet gi ndax deret yépp nonu ro ci lima doon gis bu boba ñu ne ko waw ndax daan na metti mën nga ko xamé we kon bu boba itam ci metti gi manam bu fekenteene da fay yëg ne masalan djuroomi fan yu ndiek yi wala bok djuroom ñent fan yu ndiek yi dal du ndiek metti su der gi de genn waye yenen fan yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu doonul yek metti gi nga xamantene mom mo ci am bu boba li nga xamantene mom lañ koy wax moy dañ nan ko kon nak du jamm yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wacce metti gogu mu nek mandarga go xamantene ci ngay mëna xamewé li nga xamantene mom moy deretu mbeureug gi ak li nga xamantene du deretu mbeureug manam bu boba itam mu am tamit manam bu boba itam ñun niki nonu tamit bu fekkenteene ci mën nako xamé wé ci bari way bi ak tuuti way bi ni mi génné niki nonu tamit mën nako xamé ci di say gi ak woyo fay gi manam su fekkenteene dafa mëna wax né man day sétlu naané ñent fan yu ñëkk yi sama dérëb ji ma doon gis dafa nekkon lo xamantene da daan 10 da ma yenen fan yi ci dess dama daan gis mu daal di woyof kon bu boba tamit dañ ko naan ah waw kay kon nak deret gi nga xamantene mom nga doon gis muy 10 mom manam mu epé lolou mom moy deretu mbeureuk amma li nga xamantene mom mo woyof lolou mom dootul monam lolou moy deretu jorgel gi kon bu boba ci lolou ngay xam lay xamewé mom lan moy mbeureugum ak lan moy li nga xamantene mom moy deret gi mi gis te du mbeureuk niki nonu tamit te manam mu nek manam istihada moy deretu jorgel manam niki nonu tamit mu am benen mbir bo xamantene manam yi tekantal yi ñi wax nak mi ngi aju su fekkentene gis na lu upp fukki fan ak djuroom amma su fekkentene gisul lu mat lu upp fukki fan ak djuroom boba yi yep tekantel yep dot ci amati manam amma li nga xamantene nak tay masalat su fekkentene tamit gis nako batay lu upp fukki fan ak djuroom ñu dal niko waw legi ndax dafa am mune waw man de yi nga ma wax comme mandarga djuroomi mandarga yi nga ma wax ni warna ci meuna xamé de retu mbeureuk man dal dafa am lo xamantene setlu nako ci moy da fay damay gis ne ñaari fan yu ñeekki mom gison na masalan sama deret di dafa ñuulon waye ñu tek ci ñetti fan yo xamantene deret di dafa woyof waye amna yeneen ñaari fan yu ci teggu yo xamne tamit deret di dafa wëlbati ku ñuulat manam ñu tegaat ci yeneeni fan yo xamantene ba juroom ñentelu fan bi deret di dafa woyofat waye ñu tek ci manam deret di dafa xonkat rek manam ñu dal ci tek mu ne waye bama deme ci fukkelu fan bi ak ñent dama gis ne deret di dafa ñuulat bo ba dañ nan ko waw kay deret gi nga xamanteni moy yu ñuul yi yoy ngay japp ne ñom ñoy fanu mbeureuk yi amma yenen deret yi nga xamanteni ñom ñuulu ñu bo ba yoy kenn du japp ne mbeureuk la manam li mom moy li nga xamanteni ci gattal dal moy tekantal yi nga xamanteni mom mo aju ci bobu masala lolu mom moy ki nga xamanteni li moy ki nga xamanteni moy mubtada abi manam mom moy ki nga xamanteni da fay tambali legi mu daal di def ki nga xamanteni moy al mu'tada manam moy ki nga xamantene mom dafa baxo manam mom dafa amé mbaxam manam mom moy lan moy mom koku amna wewu ñëkk wi li nga xamne moy li gëna wër insha Allah ta'ala ci lañuy tambalé dogu ñew nak ci téxantal manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim li gëna wër ci seen waxtu moy li gëna siiw insha Allah itam moy manam moy li ci gëna siiw tamit moy tamit li ci gëna siiw mom moy dom dañoo wax ne su fekkante ne masalan tay jigeen ñi dafa gis mbeureugam kon wax nañ la ki doga tambali tay su fekkante ne masalan dafa tambali première fois muy doga gis mbeureugam mu daal di koy gis 6 jours daal di arrêté manam mu daal di dem ci ñaarelu at do ñaarelu wër wi mu daal di koy gis tamit 6 jours arrêté wat ñu dem ci ñettelu wër wi mu gisat ko 6 jours arrêté wat booba nak dañuy japp ne legi kon nak ki xamnañ ni li mom moy adam manam bu boba nak kon juroom ben wé fan lañuy xamne mom moy adam yokkuul wañékuul lu tollok ñett wër kon nak bu boba dañuy xamne li mom manam mom moy mbaxam bu boba nak juroom ben fan yoy mom lay japp.